Zabijasz mnie słowem, silniejszym jeszcze gestem. Zabijasz, mówisz, muszę, to jest dla ciebie testem. Nie wystarczy satysfakcji z tego, że po prostu jesteś, więc nie dajesz się innym, no bo ty taki nie jesteś. Taki towar jesteś, świeży jak ciepłe bułeczki, jak ten granat w biznesie. Niebezpieczny bez zawleczki, kumulujesz w sobie wielkie auto uwielbienie. Myślisz, jestem wielki, choć wiesz, to tylko marzenie. A ja jadę na koncert, grzeję przed tobą publikę. Co, nie podasz mi ręki, bo co? Bo jesteś VIP-em, dowcipem raczej, a nie wielkim mitem sceny. Już nie tworzy stylu, teraz przeliczasz PLN-y. Pozmieniało się, i to nie tylko w twojej głowie. Pozmieniało się bardzo w twoim samplu, bicie słowie. Teraz mówię prawdę, mówię, kim naprawdę jesteś. Jestem szczery do bólu, bo teraz robię ci stres test. Powiem, kim dla mnie jesteś, bo ty jesteś tylko wspomnieniem, jedną krótką chwilą. I tak potem odchodzisz w zapomnienie. Bronisz mi używać słów, które są twoim patentem. Nie ma sprawy, stworzę nowe, obejdę się i nie wymięknę. Mówisz, słuchajcie mnie, bo mówię szczerą prawdę. Tłoczę wyjebane płyty, a profity z tego żadne. Robisz hity klubowe, pokazujesz, że nie pękasz. Teraz zagram ci hita, orzeźwicie, aż będziesz stękał. Świeżego jak mięta, konkretnego jak esencja. Teraz tobie obiecuję, będziesz zawsze go pamiętał. Pozdrowienia i szacunek starej szkole rapu. Tylko oni tak nieliczni podali rękę nam, chłopaku. Mało jest tych prawdziwych, wielu pozoruje fakty, wielu zamiast talentu postawiło na kontakty. Kiedyś tego nie było, inni szlaki przecierali. Niepotrzebne były plecy, wystarczyło być na fali. Tworzyć przekaz prawdziwy, bez promocji teledysków, bez układów tam na górze, tłumu ziomów na boisku. Powiem, kim dla mnie jesteś, bo ty jesteś tylko wspomnieniem, jedną krótką chwilą. I tak potem odchodzisz w zapomnienie. Zagrożony w bezsensie, protoplasto swego stylu. Ja pamiętam bardzo dobrze, jak mówiło to już tyle. Obserwujesz mnie, wiesz, że rap to moja meka. Wielość stoi tuż za rogiem, w cieniu na swą szansę czeka. O czym myślisz, chłopak? Kiedy w tłumie głównie stoisz, piszesz nowe teksty. Ci przeliczasz, bo się boisz, wiesz, że koniec nadejdzie. Nie wiesz jednak, że niedługo, kiedy skończy się popyt. Skąd te pełny pójdziesz długo? Kolorowe pisemka, typu ISO, bezpierdalaj, ile za to płacą. Idzie przelew, czy już fala, co nie pójdzie po kosztach. A co z przekazem prawdziwym, zapomniałeś, w czym rzeźbisz? Przyszedł czas, żebyś się zdziwił, że nie jesteś twardym, raczej śmiesznym biznesmenem. Czym dla ciebie jest hip-hop? Bo na pewno nie jest tlenem, wspomnieniem. Niedługo będzie i się przekonasz, twój koniec nadchodzi, zresztą już lirycznie konasz. Powiem, kim dla mnie jesteś, bo ty jesteś tylko wspomnieniem.